นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายพัทธเถกรัตตสูตรผู้มีราตรีหนึ่งเจริญเล่มที่14ข้อที่526มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านนาถบินทิกาเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญแก่พวกเธอทั้งหลายและได้ตรัสคำที่เป็นคาถาคือคำกาบดังนี้ว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปรุโปร่งเถิดพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผลัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญภิกษุทั้งหลายก็บุคคลย่อมคำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วอย่างไรคือเขารำพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้นนั้นว่าเราได้มีรูปอย่างนี้เราได้มีเวทนาสัญญาและสังขารอย่างนี้อย่างนี้ในการที่ล่วงไปแล้วภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละชื่อว่าคำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วภิกษุทั้งหลายก็บุคคลจะไม่คำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วอย่างไรคือเขาไม่รำพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้นๆว่าเราได้มีรูปอย่างนี้ในการที่ล่วงไปแล้วเราได้มีเวทนาอย่างนี้ได้มีสัญญาสังขารหรือวิญญาณอย่างนี้อย่างนี้ในการที่ล่วงไปแล้วภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละชื่อว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วภิกษุทั้งหลายก็บุคคลย่อมมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรคือเขารำพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้นๆว่าขอเราพึงมีรูปอย่างนี้ในกาลอนาคตรำพึงเพลิดเพลินว่าขอเราพึงมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างนี้อย่างนี้ในการอนาคตภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงภิกษุทั้งหลายก็บุคคลจะไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรคือเขาไม่รำพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้นๆว่าขอเราพึงมีรูปอย่างนี้ในการอนาคตเขาไม่รำพึงเพลิดเพลิน ว่าขอให้มีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างนี้อย่างนี้ในการอนาคตภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้ไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงภิกษุทั้งหลายก็บุคคลย่อมง่อนแง่นในธรรมปัจจุบันเป็นอย่างไรคือปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในโลกนี้เป็นผู้ไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำของสัตบุรุษเขาย่อมเล็งเห็นรูปโดยความเป็นตนบ้างเล็งเห็นว่าตนมีรูปบ้างเล็งเห็นรูปในตนบ้างเล็งเห็นตนในรูปบ้างเขาย่อมเล็งเห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยความเป็นตนบ้างเล็งเห็นว่าตนมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณบ้างเล็งเห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณในตนบ้างเล็งเห็นตนในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณบ้างภิกษุทั้งหลายผู้เล็งเห็นความเป็นตัวตนอย่างนี้แหละชื่อว่าง่อนแง่นในธรรมปัจจุบันก็บุคคลย่อมไม่ง่อนแง่นในธรรมปัจจุบันเป็นอย่างไรคืออริยสาวกผู้ได้สดับในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้เห็นพระอริยเจ้าฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าได้รับคำแนะนำในธรรมะของพระอริยเจ้าได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับคำแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษเขาย่อมไม่เล็งเห็นรูปโดยความเป็นตนบ้างไม่เล็งเห็นตนว่ามีรูปบ้างไม่เล็งเห็นรูปในตนบ้างไม่เล็งเห็นตนในรูปบ้างย่อมไม่เล็งเห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณในตนบ้างย่อมไม่เล็งเห็นตนในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณบ้างไม่เล็งเห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณในตนบ้างไม่เล็งเห็นตนในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณบ้างภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละชื่อว่าไม่ง่อนแง่นในธรรมปัจจุบันคำใดที่เรากล่าวว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันล้าไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมะนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมะนั้นเนืองๆให้ปรุโปร่งเติดพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผลัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญภิกษุทั้งหลายคำที่เรากล่าวแล้วว่าเราจะแสดงอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญแก่เธอทั้งหลายนั้นเราอาศัยเนื้อความดังนี้กล่าวแล้วด้วยประการฉะนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคแหละเรื่องบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญหรือพัทเทกรัตตสูตรจบ ระสูตรที่สองผู้มีราตรีหนึ่งเจริญที่กล่าวโดยท่านพระอานนท์มัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่434ก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระเชตวันอารามของท่านอนาถะวินดิกะเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลท่านพระอานนท์สนทนากับภิกษุทั้งหลายในอุปัฏฐานศาลาชักชวนให้อาทานร่าเริงด้วยคาถาอันประกอบด้วยธรรมและกล่าวอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปยังอุปัฏฐานศาลาแล้วจึงประทับนั่งณอาสนะที่เขาแต่งไว้แล้วเมื่อประทับนั่งเรียบร้อยแล้วจึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายใครหนอแลสนทนากับพวกภิกษุในอุปัฏฐานศาลาชักชวนให้อาหารร่าเริงด้วยคาถาอันประกอบด้วยธรรมกล่าวอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระอานนท์พระเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระอานนท์อย่างนี้ว่าอานนท์เธอสนทนากับภิกษุทั้งหลายชักชวนให้อาทานร่าเริงด้วยธรรมกถาอันประกอบด้วยธรรมกล่าวอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญนั้นเธอกล่าวอย่างไรท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์สนทนากับภิกษุทั้งหลายชักชวนให้อาหารร่าเริงด้วยคาถาอันประกอบด้วยธรรมกล่าวอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญอย่างนี้ว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปรุโปร่งเถิดพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผลัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญเป็นต้นและจากนั้นท่านพระอานนท์ก็ได้แสดงวิพังคือการขยายความในพระคาถานี้อย่างที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงทำแล้วและได้ตรัสต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์สนทนากับภิกษุทั้งหลายชักชวนให้อาหารร่าเริงด้วยธรรมิกถากล่าวอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญอย่างนี้แลพระเจ้าข้าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุสาธุอานนท์เธอสนทนากับภิกษุทั้งหลายชักชวนให้อาหารร่าเริงด้วยธรรมิกถาของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญดังนี้นั้นถูกต้องแล้วและได้ทรงขยายความอย่างที่ได้ทรงทำในพระสูตรก่อนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์ก็ได้ชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคแหละเรื่องบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญที่กล่าวโดยท่านพระอานนท์คืออานันทภัทเทรัตตสูตร ในพระสูตรที่สามเรื่องผู้มีราตรีหนึ่งเจริญที่ขยายความโดยพระมหากัจจานะหรือมหากัจจานะพัทเถกรัตตสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่548ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารตาโปธารามในเขตพระนครราชกฤห์ครั้นนั้นแลท่านพระสมิทธิลุกขึ้นในยามสุดท้ายแห่งราตรีเข้าไปยังสะตาโปทะเพื่อสงสนานร่างกายครั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงกลับขึ้นมานุ่งสบงพื้นเดียวยืนผึ่งตัวให้แห้งอยู่ขณะนั้นล่วงปฐมยามไปแล้วมีเทวดาตนหนึ่งมีรัศมีงามส่องสะตัปโปทะให้สว่างทั่วไปหมดได้เข้าไปหาท่านพระสมิทธิยังที่ที่ยืนอยู่นั้นแล้วได้กล่าวดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุท่านทรงจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญได้หรือไม่พระสมิทธิกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเราทรงจำไม่ได้ก็ท่านทรงจำได้หรือเทวดาท่านภิกษุแม้ข้าพเจ้าก็ทรงจำไม่ได้และท่านทรงจำคาถาแสดงราตรีหนึ่งเจริญได้หรือไม่พระสมิทธิท่านผู้มีอายุเราก็ทรงจำไม่ได้ก็ท่านทรงจำได้หรือเทวดาท่านภิกษุแม้ข้าพเจ้าก็ทรงจำไม่ได้แต่ขอท่านจงร่ำเรียนและทรงจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญเถิดเพราะอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เทวดานั้นกล่าวดังนี้แล้วก็อันตรธานหายไปนะที่นั้นนั่นเองครั้นนั้นแลท่านพระสมิทธิพอล่วงราตรีนั้นไปจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งจึงได้กราบทูลเรื่องราวนั้นกับพระผู้มีพระภาคและได้กล่าวต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ได้โปรดแสดงอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญแก่ข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปคือบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันล้าไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปรุโปร่งเถิดพึงทำความเพียรเสียในวันนี้ล่ะใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระคาถาดังนี้แล้วก็ได้ลุกจากอาสนะเสด็จเข้าไปยังวิหารครั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปแล้วไม่นานภิกษุเหล่านั้นจึงมีข้อปรึกษากันอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงอุเทศโดยย่อแก่พวกเราว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นต้นและไม่ได้ทรงจำแนกเนื้อความโดยในรายละเอียดคือโดยพิสดารก็ใครหนอแลจะพึงจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศ ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยย่อนี้ให้ได้พิสดารคือในรายละเอียดได้ดังนั้นแลภิกษุเหล่านั้นจึงมีความคิดกันอย่างนี้ว่าก็ท่านพระมหากัจจานะนี่แหละอันพระศาสดาและภิกษุผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ผู้เป็นวินยูชนได้ยกย่องสรรเสริญแล้วก็ท่านพระมหากัจจานะพอจะจำแนกเนื้อความของพระผู้มีพระภาคนี้ให้พิสดารได้ถ้าใครพวกเราพึงเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่แล้วสอบถามเนื้อความนี้กับท่านเถิดต่อจากนั้นภิกษุเหล่านั้นจึงได้เข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะได้ทักทายปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งนะที่ควรข้างหนึ่งได้เล่าเรื่องราวที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญและได้กล่าวต่อไปว่าท่านกัจจานะพวกกระผมนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าท่านพระมหากัจจานะนี่แหละอันพระศาสดาและภิกษุผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ผู้เป็นวินยูชนได้ยกย่องสรรเสริญแล้วขอท่านพระมหากัจจานะโปรดจำแนกเนื้อความเถิดท่านพระมหากัจจานะจึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวแสวงหาแก่นไม้อยู่พึงสำคัญแก่นของต้นไม้ใหญ่ที่มีแก่นตั้งอยู่ว่าควรหาได้ที่กิ่งและใบละเลยรากและลำต้นเสียฉันใดข้ออุปมานี้ก็ฉันนั้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่พร้อมหน้าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านพากันสำคัญเนื้อความนั้นว่าพึงสอบถามเราได้ล่วงเลยพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสียท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ทรงเห็นธรรมะที่ควรเห็นทรงมีจักษุมีญาณมีธรรมมีความประเสริฐตรัสบอกนำออกซึ่งประโยชน์ประทานอมตะธรรมทรงเป็นเจ้าของธรรมะทรงดำเนินตามนั้นและก็เป็นการสมควรแก่พระองค์แล้วที่ท่านทั้งหลายจะพึงสอบถามเนื้อความนี้กับพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์แก่พวกท่านอย่างไรพวกท่านก็พึงทรงจำไว้อย่างนั้นเถิดภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวว่าท่านกัจจานะแท้จริงพระผู้มีพระภาคย่อมเป็นผู้ที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงมีจักษุมีญาณมีธรรมเป็นต้นและก็เป็นการสมควรแก่พระองค์แล้วที่พวกกระผมจะพึงสอบถามเนื้อความนี้กับพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์แก่พวกกระผมอย่างไรพวกกระผมพึงทรงจำได้อย่างนั้นแต่ว่าท่านพระมหากัจจานะอันพระศาสดาและผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้เป็นวินยูชนก็ได้ยกย่องสรรเสริญแล้วและท่านพอจะจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคแสดงโดยย่อนี้ให้ได้โดยพิสดารขอท่านพระมหากัจจานะอย่าทำความหนักใจโปรดจำแนกเนื้อความเถิดผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปผู้มีอายุทั้งหลายข้อความที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยย่อว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นต้นนี้ข้าพเจ้าทราบเนื้อความโดยพิสดารคือโดยในรายละเอียดอย่างนี้ว่าก็บุคคลย่อมคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือมีความรู้สึกอันเนื่องด้วยฉันทะราคะในตาและในรูปว่าตาของเราได้เป็นดังนี้รูปของเราได้เป็นดังนี้ในการที่ล่วงไปแล้วเ พราะความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทะราคะจึงเพลิดเพลินในตาและในรูปนั้นเมื่อเพลิดเพลินจึงชื่อว่าคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วบุคคลนั้นมีความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทะราคะในเสียงและในหูในกลิ่นและในจมูกในรสและในลิ้นในโผฏฐัพพะและในกายในธรรมารมณ์และในใจคือมโนว่ามโนของเราเป็นดังนี้ธรรมารมณ์ได้เป็นดังนี้ในการที่ล่วงไปแล้วเพราะความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทราคะจึงเพลิดเพลินในมโนและธรรมารมณ์นั้นเมื่อเพลิดเพลินจึงชื่อว่าคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วท่านผู้มีอายุทั้งหลายอย่างนี้แหละชื่อว่าคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็บุคคลจะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วได้อย่างไรคือมีความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันทาราคะในตาและในรูปมีความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันทาราคะในเสียงและในหูมีความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันทาราคะในกลิ่นและในจมูกในรสและในลิ้นในผัสสะและในกายมีความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันทาราคะในธรรมารมณ์และในมโนว่ามโนของเราได้เป็นอย่างนี้ธรรมารมณ์ได้เป็นอย่างนี้ในการที่ล่วงไปแล้วเพราะความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันทะนั้นจึงไม่เพลิดเพลินในอายตนะทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินจึงชื่อว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วท่านผู้มีอายุทั้งหลายอย่างนี้แหละชื่อว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็บุคคลย่อมมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรคือบุคคลตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าขอตาคือจักษุของเราพึงเป็นดังนี้ขอรูปพึงเป็นดังนี้ในการอนาคตประความตั้งใจเป็นปัจจัยจึงเพลิดเพลินในตาและในรูปนั้นเมื่อเพลิดเพลินจึงชื่อว่ามุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงบุคคลตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าขอหูและเสียงของเราพึงเป็นดังนี้ขอจมูกและกลิ่นของเราพึงเป็นดังนี้ขอลิ้นและรสของเราพึงเป็นดังนี้ขอกายและผัสสะของเราพึงเป็นดังนี้บุคคลตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าขอมโนและธรรมารมณ์ของเราพึงเป็นอย่างนี้ในการอนาคตประความตั้งใจเป็นปัจจัยจึงเพลิดเพลินในมโนและธรรมารมณ์คืออายตนะทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเพลิดเพลินจึงชื่อว่ามุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็บุคคลไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรคือเขาไม่ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าขอตาและรูปพึงเป็นดังนี้ไม่ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าขอหูและเสียงขอกลิ่นและจมูกขอรสและลิ้นขอกายและโผฏฐัพพะขอมโนและธรรมารมณ์พึงเป็นดังนี้ในกาลอนาคตเพราะความไม่ตั้งใจเป็นปัจจัยจึงไม่เพลิดเพลินในอายตนะทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินชื่อว่าไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพื่อนบุญมีอายุทั้งหลายก็บุคคลย่อมง่อนแง่นในธรรมปัจจุบันเป็นอย่างไรคือมีความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทาราคะในอายตนะทั้งภายในและภายนอกที่เป็นปัจจุบันนั่นแหละเพราะความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทราคะจึงเพลิดเพลินในตาและรูปในเสียงและหูในกลิ่นและจมูกในรสและลิ้นในผัสสะและกาย ในธรรมารมณ์และใจทั้งหลายเหล่านั้นอย่างที่เป็นปัจจุบันด้วยกันแหละเราความรู้สึกเนื่องด้วยฉันดาราคะจึงเพลิดเพลินในอายตนะทั้งหลายเมื่อเพลิดเพลินจึงชื่อว่าง่อนเย็นในธรรมปัจจุบันท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็บุคคลย่อมไม่ง่อนเย็นในธรรมปัจจุบันเป็นอย่างไรคือมีความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันดาราคะในตาและรูปในหูและเสียงมีความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันทะในจมูกและกลิ่นมีความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันทะในลิ้นและรสในกายและโผฏฐัพพะมีความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันทะในใจคือมโนและธรรมารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนั่นแหละเพราะความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันทะราคะจึงไม่เพลิดเพลินในอายตนะทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินจึงชื่อว่าไม่ง่อนเง่นในธรรมปัจจุบันท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วดังนี้นั้นข้าพเจ้าทราบเนื้อความโดยรายละเอียดอย่างนี้ก็แลท่านทั้งหลายหวังอยู่พึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามเนื้อความนั้นเถิดพระองค์ทรงพยากรณ์แก่ท่านทั้งหลายอย่างไรพวกท่านก็พึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นครั้นนั้นแหละภิกษุเหล่านั้นยินดีอนุโมทนาภาสิทธิ์ของท่านพระมหากัจจานะลุกจากอาสนะแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรข้างหนึ่งได้ส่งเล่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นกับพระผู้มีพระภาคและได้กล่าวต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระมหากัจจานะจำแนกเนื้อความแก่พวกข้าพระองค์ด้วยอาการดังนี้โดยบทดังนี้โดยพยัญชนะดังนี้พระเจ้าข้าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมหากัจจานะเป็นบัณฑิตมีปัญญามากแม้หากพวกเธอสอบถามเนื้อความนั้นกับเราเราก็จะพยากรณ์เนื้อความนั้นอย่างเดียวกับที่มหากัจจานะพยากรณ์แล้วเหมือนกันก็แลเนื้อความของอุทเทศคือหัวข้อนั้นเป็นดังนี้แหละพวกเธอจงทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นก็ชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแหละเรื่องผู้มีราตรีหนึ่งเจริญที่ขยายความโดยท่านพระมหากัจจานะหรือมหากัจจานะพัทเทกรัตตสูตรจบพระสูตรที่4เรื่องบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญโดยพระโลมะสกังกิยะหรือโลมะสกังกิยะพัทเทกรัตตสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่565ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันส่วนท่านพระโลมะสกังกิยะอยู่ที่วิหารนิโครธารามในเขตเมืองกบิลพัสในสักกะชนบทครั้งนั้นแลปฐมยามล่วงไปแล้วจันทาเทวบุตรมีรัศมีงามอย่างยิ่งส่องพระวิหารนิโครธารามนั้นให้สว่างไปทั่วได้เข้าไปหาท่านพระโลมะสกังกิยะถึงที่อยู่และได้กล่าวว่าท่านภิกษุท่านทรงจำอุเทศและวิพังเรื่องของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญได้ไหมท่านพระโลมะสกังกิยะกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเราทรงจำไม่ได้หรอกก็ท่านทรงจำได้หรือท่านภิกษุแม้ข้าพเจ้าก็ทรงจำไม่ได้และท่านทรงจำคาถาแสดงผู้มีราตรีหนึ่งเจริญได้ไหมภิกษุโลมะสกังกิยะ ท่านผู้มีอายุเราก็ทรงจำไม่ได้ก็ท่านทรงจำได้หรือจันทเทวบุตรท่านภิกษุข้าพเจ้าทรงจำได้ภิกษุโลมะท่านผู้มีอายุก็ท่านทรงจำได้อย่างไรเล่าจันทเทวบุตรท่านภิกษุก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบรรทุกกำพลศิลาอาร์ตที่ขวงไม้ปาริชชัตตกะในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญแก่เทวดาในชั้นดาวดึงอย่างนี้ว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันล้าไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งตามปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญเป็นต้นท่านภิกษุข้าพเจ้าทรงจำคาถาแสดงราตรีหนึ่งเจริญได้อย่างนี้แลขอท่านจงร่ำเรียนและทรงจำอุเทศคือหัวข้อและรายละเอียดของบุรุษผู้มีราตรีหนึ่งเจริญเถิดเพราะว่าในเรื่องนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ดังนี้จันทะเทวบุตรกล่าวดังนี้แล้วก็อันตรธานหายไปในที่นั้นนั่นเองกระนั้นแหละท่านพระโลมาสากังคียะพอล่วงราตรีนั้นไปแล้วจึงเก็บเสนาสนะถือบาทจีวรมุ่งจาริกไปยังพระนครสาวัตถีเมื่อจาริกไปโดยลำดับถึงพระนครสาวัตถีแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคและได้กราบทูลเรื่องที่เทวดาตนนั้นมากล่าวข้อความนั้นและได้กล่าวต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญแก่ข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุก็เธอรู้จักเทวดานั้นหรือไม่ท่านพระโลมาสกังเกียกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่รู้จักเลยพระเจ้าค่ะภิกษุเทวดานั้นชื่อว่าจันทะจันทะเทวบุตรย่อมมุ่งประโยชน์ใส่ใจเอาใจฝักใฝ่สิ่งทั้งปวงเงี่ยโสดลงฟังธรรมะภิกษุถ้าเช่นนั้นเธอจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงยกอุเทศและวิพังในเรื่องของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระโลมาสากังคียะจึงชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคแลโลมาสากังคียะพระเทกรัตตสูตรจบฟังธรรมคำพุทธ